श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 66वें श्लोक का विचार कल संपन्न परसों संपन्न हुआ था। आज 67वें श्लोक का विचार होना है। ये बताया जा रहा है कि निगृहित इंद्रिया और निगृहित मन निधिध्यासन के अनुकूल हैं। जिसकी इंद्रियां और मन अपने वश में हैं वह ब्रह्म साक्षात्कार उपयोगी निधिध्यासन कर सकता है। अनात्मा से अपनी अहंता का व्यावर्तन करके आत्मा में ही अपनी अहंता को स्थिर कर सकता है और इससे जब विपरीत भावना निवृत्त होती है तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, पर्यवसित होती है। बुद्धि पर्यवसान का हेतु है चित्त प्रसाद। चित्त प्रसाद का हेतु है आहार शुद्धि। आहार शुद्धि का अर्थ है शरीर यात्रा निर्वाहक जो राग द्वेष रहित मन तथा इंद्रियों से विषय सेवन जितना जीवन यात्रा के लिए आवश्यक शास्त्र अनुमोदित विषय ग्रहण आवश्यक है उतना राग द्वेष रहित इंद्रियों से ग्रहण करने से चित्त प्रसाद होता है। चित्त प्रसाद से पर अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का प्रज्ञा पर्यवसित होती है, सर्वत्र आत्मदर्शन होता है प्रसन्न चित्त से। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते इत्यादि से बताया गया। और जो संयमित इंद्रिय वाला नहीं है और मन भी जिसका संयमित नहीं है उसे कहा जाता है अयुक्त विक्षिप्त चित्त। युक्त कहा जाता है समाहित चित्त को, अयुक्त कहा जाता है विक्षिप्त चित्त वाले को। और जिसका चित्त विक्षिप्त है वह भावना नहीं कर सकता। भावना शब्द का अर्थ है साक्षात्कार अनुकूल अनात्म चिंतन त्याग पूर्वक आत्मचिंतन निधिध्यासन, ये है भावना। वह भावना विक्षिप्त चित्त नहीं कर सकता। निधिध्यासन के लिए चित्त का शांत होना आवश्यक है। और जो भावना नहीं कर रहा है उसके अंदर शांति नहीं आ सकती। न चा भावयतः शांति, जो निधिध्यासन नहीं करता उसके अंदर विषयों की तृष्णा बढ़ती है, घटती नहीं है। और विषयों की तृष्णा से युक्त अंतकरण जिसका है ऐसे अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? क्योंकि भाष्कर भगवान ने कहा विषय तृष्णा ही दुख है, विषय तृष्णा का अभाव ही सुख है। इसलिए विषय तृष्णा के रहते हुए सुख का गंध भी संभव नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया 66वें श्लोक में। नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम् इत्यादि से। अब जो अयुक्त हैं उसे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार नहीं होता है करके पहले नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य से जो कहा गया, तो ये पूछा जा रहा है कि अयुक्त व्यक्ति को अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार क्यों नहीं होता। सत्सठवें श्लोक से इस प्रश्न का ही उत्तर दिया जा रहा है, इसलिए इस श्लोक के अवतरण के रूप में भाष्य में ये प्रश्न है कि अयुक्तस्य कस्मात् बुद्धि नास्ति इति। तो जो अयुक्त है यानी विक्षिप्त चित्त है उसे बुद्धि यानी अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार क्यों नहीं होता है, इस प्रकार की शंका होने पर, हेतु विषयक जिज्ञासा होने पर हेतु बताया जा रहा है। विक्षिप्त चित्त व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान जिस कारण से नहीं होता है वह कारण बताया जा रहा है। तो सत्सठवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांबसि। इंद्रियाणाम का विशेषण है चरताम, चर गति भक्षणयो हो धातु है, इसलिए चरताम का अर्थ है गच्छताम, गमन करती हुई इंद्रिया। तो स्वभावतः इंद्रियों का गमन किधर होगा, विषयों में, क्योंकि कठोपनिषद में कहा गया परांच खानी व्यतृणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है स्वभावत ही, बही है बाहर है विषय, तो बहिर्मुख बनाया का अर्थ है विषयाभिमुख बनाया है। इसलिए ज्ञान की साधनभूत चक्षुरादि इंद्रियों का स्वभाव ही विषयों का ग्रहण करना होने से स्वभावतः इन उपकरणों से चक्षुरादियों से बाह्य रूपादि विषयों को ही यह प्रमाता देखता है, न अंतरात्मन का मतलब प्रत्यगात्मा जो ब्रह्म है उसे नहीं देख पाता, उसका ग्रहण नहीं करता। तो फिर ब्रह्म ज्ञान का कोई उपाय, तो कहते हैं सामान्य व्यक्ति जो है अधिकतर जो इंद्रियों के स्वभाव को बदलने के लिए प्रयत्न नहीं करते, इंद्रियों का स्वभाव नहीं बदलते, तो वो तो प्रत्यगात्मा का अनुभव नहीं कर सकते, उन्हें ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता। कश्चित धीरः, कोई कोई धीर व्यक्ति होता है प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत, वह अनात्मा बाह्य पदार्थों के अधिष्ठान के रूप से अंतर आत्मा के रूप में विद्यमान जो परमात्मा है उसका अनुभव करता है, ऐक्षत का अर्थ है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, कौन धीर, तो कहते आवृत्त चक्षु जो है, आवृत्त चक्षु कहा जाता है निगृहित इंद्रिया है जिसकी, चक्षु ये उपलक्षण है सभी इंद्रियों का, और आवृत्त का अर्थ है विषयों से व्यावृत्त, का मतलब बहिर्मुखता जो उनका स्वभाव है उससे बदल दिया है, अंतर्मुख कर दिया है। तो जिसने इंद्रियों के बहिर्मुखता से व्यावृत्त करके इंद्रियों को अंतर्मुख कर दिया है, आत्माभिमुख कर दिया है, अर्थात निगृहित कर दिया है, जहाँ जिसका अनुभव प्राप्त करना चाहता है उसी के अभिमुख कर दिया है, आत्मज्ञान के साधन निदिध्यासन के अनुकूल बना दिया है, उसे कहा जाता है आवृत्त चक्षु, निगृहित इंद्रिय वाला। ऐसा जो विवेकी है, धीर है, उसे अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होता है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम् इच्छन्, मुक्त होने की इच्छा से उस प्रत्यगात्मा का अनुभव करने में वह समर्थ होता है। तो वहाँ कठोपनिषद के उस मंत्र में बताया गया है कि किसको बुद्धि होती है और किसको बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि का अर्थ है ब्रह्म साक्षात्कार। तो जो आवृत्त चक्षु विवेकी है उसी को ज्ञान होगा, और इंद्रियों का स्वभाव जैसा है वैसा ही उनको प्रवृत्त होने देता है उसे, तो इंद्रियां जिस विषय का ग्रहण करने के लिए जा रही है उसी विषय का ज्ञान होगा, प्रत्येगात्मा का ज्ञान नहीं होगा, विषय का ज्ञान नहीं होगा, विषय का ज्ञान होगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर चरताम का अर्थ है विषयम प्रति गच्छताम इंद्रियाणाम, विषयों के प्रति गमन करने वाली जो इंद्रिया, हाँ, विषयाभिमुख इंद्रिया, विषय में ही निरंतर प्रवृत्त होने वाली इंद्रिया बहिर्मुख इंद्रिया। तो चरताम इंद्रियाणाम का अर्थ होगा बहिर्मुख इंद्रिया, और उन बहिर्मुख इंद्रियों के पीछे दौड़ने वाला जो मन, इंद्रिया जिधर प्रवृत्त हो रही है उनके पीछे उधर ही प्रवृत्त होने वाला जो मन, उसे कहा जाता है यत मनो अनुविधीयते से। चरताम इंद्रियाणाम यत मनः अनुविधीयते का अर्थ है विषयों के ओर स्वभावत ही जाने वाली इंद्रियों का अनुसरण करने वाला, उन्हीं के पीछे जाने वाला जो मन है। तो इंद्रियां भी अनिगृहित हैं और मन भी उनके पीछे जा रहा है, का मतलब विषयाभिमुखी है, संयमित नहीं है। तो असंयमित इंद्रिया, असंयमित मन, तो वो उपनिषद में बताया गया उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता। वो न प्रत्यगात्मान तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। तो ऐसे मन तथा इंद्रिय से तो परांग शब्दित श्रुति में जो विषय है उन्हीं का दर्शन होता है, न अंतरात्मन का मतलब अंतरात्मा का दर्शन नहीं हो पाता, अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध नहीं हो पाता। तो अनात्म ज्ञान की साधन भूता ये इंद्रियां हैं और उनका अनुसरण मन कर रहा है, तो इसीलिए आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। ऐसा मन क्या करता है, यदि वेदांत स्वाध्याय से उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता आदि ग्रंथों के स्वाध्याय से प्रत्येक आत्मा का संस्कार पढ़ भी गया और शब्दार्थ ज्ञान हो भी गया, लेकिन अपने मन को जब प्रस्थान त्रय के माध्यम से हमने जाना कि हम ब्रह्मरूप हैं, तो अपनी ब्रह्मरूपता में समाहित करने के लिए कोई प्रवृत्त होता है अपनी प्रज्ञा को, तो यह मन क्या करता है, इंद्रियों का अनुसरण करने वाला मन उस प्रज्ञा को आत्मा में स्थिर होने में सहायक नहीं बनता, उल्टा प्रज्ञा शब्दित बुद्धि को हरण कर लेता है बुद्धि का। ये यहाँ पर कह रहे हैं तदस्य हरति प्रज्ञाम, इसमें तत् शब्द से लेना है उस मन को, तत् यानी वह मन, कौन सा मन, विषय के ओर दौड़ने वाली इंद्रियों का अनुसरण करने वाला मन, यानी विषयाभिमुख मन, अनात्म ग्राही मन, तत् शब्द से लेना है, ऐसा मन प्रज्ञाम हरति, अस्य यानि वो विक्षिप्त चित्त वाले साधक का, जो अयुक्त साधक है, उस अयुक्त साधक कहा जाता है जिसका मन और इंद्रिया उसके वश में नहीं है, ऐसे साधक को, विक्षिप्त चित्त साधक को, उसे वो चाह रहा है कि जो स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान है वह प्रतिष्ठित हो जाए, सर्वत्र आत्मदर्शन हो जाए, ऐसा चाहता है, लेकिन आत्मा में उसकी बुद्धि को प्रतिष्ठित नहीं होने देता, स्वाध्याय से प्राप्त जो ज्ञान है वो स्थिर नहीं होने देता। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अस्य प्रज्ञाम हरति, हरति का करता है तत्, इंद्रियों के पीछे दौड़ने वाला मन, उस ज्ञान को, बुद्धि को आत्मा से अपहृत करके विषय में प्रतिष्ठित करता है। असंयमित इंद्रिया मन का अपहरण करती है और इंद्रियों के पीछे लगा हुआ मन बुद्धि का अपहरण कर लेता है। तो ये कहते हैं तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो असंयमित मन शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्राप्त जो प्रज्ञा है उसे स्थिर नहीं होने देता आत्मा में, अपितु आत्मा से अपहरण करके विषय में ही प्रतिष्ठित करता है। इसे समझाने के लिए चतुर्थ पाद में एक दृष्टांत बताया, वह दृष्टांत है वायुर्नावम ईवाम्भसी, ईव शब्द का अर्थ है यथा, तो नौका से कोई अपने गंतव्य के ओर जाना चाहता है, तो इंजन आदि की नौका नहीं है, पतवार से चलने वाली नौका है, तो जिस दिशा की ओर जाना होता है उस दिशा की जब वायु चलती है तो नाविक उस दिशा की ओर जाने वाले यात्रियों को नौका में बिठा लेता है और बिठा करके फिर वो पतवार के माध्यम से नौका में सवार हुए जितने यात्री हैं वो अपने गंतव्य की ओर यात्रा प्रारंभ कर लेते हैं। और समझ लो गंतव्य की दिशा के ओर जाने वाली जो नौका है जा रही है अच्छी तरह से, लेकिन जब विपरीत दिशा की वायु आ जाती है जोर की, तो पतवार के अंदर वो वायु भर करके नौका को यात्री जिस दिशा की ओर गमन करना चाहते हैं उस दिशा से बिल्कुल विपरीत दिशा में वह वायु नौका को ले जा करके किनारे कर देता है, उधर जाना चाहते उस किनारे और लगा देता है इस किनारे। तो जैसा वो वायु है बलात् नौका को खींच करके पानी में अन्यत्र ले जाता है, विपरीत दिशा में ले जाता है, ऐसे उस विपरीत दिशा के ओर चलने वाले वायु के तरह हैं असंयमित मन, इंद्रियों का विषयाभिमुख, इंद्रियों का अनुसरण करने वाला मन, ये है विपरीत दिशा की ओर चलने वाले वायु के तरह, और नौका के तरह है वो प्रज्ञा, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्राप्त जो अद्वैत बोध, वो प्रज्ञा है। उस प्रज्ञा को यह अनात्माभिमुख मन खींच लेता है। साधक चाहता है उस प्रज्ञा को आत्मा में प्रतिष्ठित करना, और ये असंयमित मन आत्मा से निकाल करके अनात्मा में प्रतिष्ठित कर देता है। आत्मा और अनात्मा विपरीत दिशाएं हैं, तो इसे समझाने के लिए दृष्टांत था वायुर नावम इवांभसी, अंभसी का अर्थ है जल में, तो जल में चलने वाली नौका को जैसे विपरीत दिशा से आने वाली वायु जिधर नौका जा रही है उधर न जाने दे करके विपरीत दिशा में ले जा करके स्थापित कर देता। तो थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। इंद्रियाणाम ही यने यस्मात् चरताम यने स्वस्व विशेषु प्रवर्तमानानाम यन मनः अनुविधीयते। तो जो अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होने वाली इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के पीछे जाने वाला मन, उसे कहा जा रहा है यद मनो अनुविधेयते। शब्दों से अनुविधेयते का अर्थ कर दिया अनुप्रवर्तते, यानी इंद्रियों के पीछे प्रवृत्त होता है, इंद्रियों का अनुसरण करता है। पूर्वार्ध का ये अर्थ हुआ, उत्तरार्ध में जो तदस्य हरति प्रज्ञान, इस वाक्यस्थ प्रथम पद है तत्, हरति क्रिया का क्रिया के कर्ता को बताने वाला, और तत् इस सर्वनाम से ग्राह्य है इंद्रियों का अनुसरण करने वाला मन। उसी को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि तत् यानि इंद्रिय विषय विकल्पने प्रवृतम मनः, इंद्रियों का जो विषय, इंद्रियां हैं श्रोत्रादि और उनके विषय हैं शब्दादि, तो इंद्रिय विषय का अर्थ निकला शब्दादि, और उनका विकल्पन है अलग अलग ग्रहण। तो श्रोत्रादि इंद्रियों के शब्दादि विषयों का जो पृथक पृथक ग्रहण, वो है विकल्पन, और उस विकल्पन में प्रवृत्त जो मन, अलग अलग शब्दादि विषयों के ग्रहण में प्रवृत्त हुआ मन, वो तत्शब्द का अर्थ है। वो क्या करता है, अश्य यते हे, यानी अपनी शास्त्र से प्राप्त प्रज्ञा को आत्मा में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्नशील साधक, यति अश्य शब्द का अर्थ है, अश्य यानी यते, और यति का अर्थ होता है प्रयत्न करने वाला। किसके लिए प्रयत्न कर रहा है, तो शास्त्र से प्राप्त प्रज्ञा को आत्मा में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, स्थित प्रज्ञ बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है। जो यति, उसकी प्रज्ञा को, तो प्रज्ञा का अर्थ करते हैं आत्मानात्म विवेकजाम, आत्मानात्मा के विवेक से उत्पन्न हुई जो प्रज्ञा, वो है शास्त्र से प्राप्त परोक्ष ज्ञान, श्रवणज परोक्ष ज्ञान, आत्मानात्म विवेक है श्रवण, और उससे प्राप्त जो बोध परोक्ष बोध, उसे अपरोक्ष करने में प्रवृत्त हुआ जो साधक, उसका असंयमित मन, उसकी उस शास्त्र से प्राप्त प्रज्ञा का हरण कर लेता है। तो प्रज्ञाम आत्मानात्म विवेक जाम हरति का अर्थ करते हैं नाशयति, उसको नष्ट करता है। ये असंयमित मन शास्त्रजन्य ज्ञान को कैसे नष्ट करता है, इसे समझाने के लिए दृष्टांत है वायुर्नावम इवाम्भसी। इसकी व्याख्या के लिए वो प्रकार विषयक जिज्ञासा हुई कि कथम यानि कैसे हरण किया जा रहा है मन के द्वारा प्रज्ञा का। तो ना वायुहु नावम इव अंभसी यानि उदके जी गमिसताम मार्गात उद्धृत्य उन मार्गे यथा वायुहु नावम प्रवर्तयति। तो जल मार्ग से जो जाना चाह रहे हैं अपने गंतव्य के ओर, उनके गंतव्य के ओर जाने वाले मार्ग से हटा करके विपरीत दिशा से चलने वाला वायु उनकी नौका को उन मार्ग में जैसे ले जाता है, उन मार्ग है विपरीत मार्ग। तो वायु नावम प्रवर्तयति, विपरीत मार्ग में प्रवृत्त कर देता है नौका को जैसे, ये उदाहरण हुआ। एवं आत्मविषयां प्रज्ञां हृत्वा मनो विषय विषयां करोति। तो आत्मविषयक जो वृत्ति है बुद्धि की, उस आत्मविषयक वृत्ति का हरण करके अनात्म विषयक बना देता है। अनात्मा है विषय, शब्दादि विषय विषयक वृत्ति बना देता है। तो एक समय एक ही वृत्ति बुद्धि में हो पाती है, या आत्मविषयक वृत्ति रहेगी नहीं तो अनात्म विषयक रहेगी। आत्मविषयक वृत्ति का नाश करके अनात्म वृत्ति बुद्धि में उत्पन्न कर देता है। तो आत्मविषयां प्रज्ञां हृत्वा मनो विषय विषयां करोति, विषय विषयक प्रज्ञा को निष्पन्न करता है। तो इस प्रकार ये विक्षिप्त चित्त जो है वह आत्मा में बुद्धि को प्रतिष्ठित नहीं होने देता, इसलिए विक्षिप्त चित्त व्यक्ति को बुद्धि शब्दित अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार नहीं होता, ये कहा गया। उसका हेतु हुआ इंद्रिया तथा मन का अनिग्रहित होना, विषयाभिमुख होना। तो 66 तथा 67 इन श्लोकों के द्वारा जिस अर्थ को बताया गया है, प्रायः इस अर्थ को पूर्व में भी बताया गया था 62वें श्लोक में, इंद्रियानि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मनः इत्यादि से। तो पुनरुक्ति जैसे हो रही है, ये जो शंका है इस शंका का समाधान करने के लिए करते हुए 68वें श्लोक का भाव अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान। 68वें श्लोक का अवतरण देखिए, यततो ह्यपि इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य अनेकधा उपपत्तिम उक्त्वा तंच अर्थम उपपाद्य उपसंगरति तस्माद् यस्य इति। तो यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, संभवतः 60वां श्लोक है, 60वां है कि 62वां, 60। यततो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मनः। 60वां है तो ये जो 60वां श्लोक है इस श्लोक के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है, यततो हेपि इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य का मतलब यततो हेपि कौन्तेय इस 60वें श्लोक के द्वारा बताया गया उपक्रांत जो अर्थ है उसका 61वें श्लोक से लेकर के 67वें श्लोक तक 7 श्लोकों में अनेक प्रकार से उपपादन किया गया। यततो हेपि कौन्तेय ये 60वां श्लोक है उपक्रम, और 61वें श्लोक से 67वें श्लोक तक 7 श्लोक हैं उपपादन, और 68वां श्लोक है उपसंहार। इसलिए 60वें श्लोक से 68वें श्लोक तक दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में एक अवांतर प्रकरण हुआ, और इससे ये बताया गया एक प्रकार से इंद्रिय मन का संयम है तो बुद्धि है, का मतलब अहम ब्रह्मास्मि एक ज्ञान भी होता है और उसका साधनभूत निधिध्यासन भी होता है। निधिध्यासन तथा निधिध्यासन के फलभूत ब्रह्म विद्या में साधन है मन एवं इंद्रियों का निग्रह, ये अन्वय सहचार और व्यतिरिक्त सहचार भी हैं कि यदि इंद्रिय निग्रह नहीं है मनोनिग्रह नहीं है तो निधिध्यासन भी नहीं होता, निधिध्यासन की फलभूता ब्रह्म विद्या भी प्राप्त नहीं होती। ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप युक्तियों से उपपादन यही किया गया इंद्रिय का संयम आवश्यक है करके। तो इसलिए कहते हैं कि यततो हेपि कौन्तेय इत्यादि श्लोकों के द्वारा उपक्रांत जो अर्थ है, उपन्यस्त का अर्थ है उपक्रांत जो अर्थ, उसका अनेकधा उपपत्तिम उक्त्वा अनेक प्रकार से उपपादन करके तंच अर्थम उपपाद्य उपसंग्रति। अब उस अर्थ का उपपादन करके उपसंहार करते हैं, उपसंहार किया जा रहा है। तस्माद् यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियानिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो यस्य इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि सर्वशः निगृहिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा अन्वय करिए। तस्मात् इसके द्वारा अपेक्षित यस्मात् शब्द का अध्याय कर लेना, और यस्मात् ये सर्वनाम परामर्शक हैं जो साध्य साधन भाव बताया उसका। इंद्रिया एवं मन का निग्रह प्रज्ञा स्थैर्य का हेतु है, स्थित प्रज्ञता का कारण है, जिस कारण से ये यस्मात् का अर्थ निकलेगा। तो जिस कारण से असंयमित मन और इंद्रियों से प्रज्ञा स्थित नहीं होती, संयमित इंद्रिया और मन ही प्रज्ञा स्थैर्य के कारण है, तस्मात् यानी इसी कारण से। हे महाबाहो, यस्य यानी यस्य यते हे यस्य साधकस्य, जिस साधक की इंद्रियार्थेभ्य यानी शब्दादिभ्य, इंद्रियार्थ हैं शब्दादि, और शब्दादि विषयों से इंद्रियाणि यानी स्रोत्रादीनि इंद्रियाणि सर्वशः निगृहीतानि, सब ओर से निगृहित है, अच्छी तरह से निगृहित है, सम्यक रूप से निगृहित है, यानी इंद्रिय संयम है जिसका, जिसकी इंद्रिया संयमित हैं, यानी मूल वेद में जो आवृत्त चक्षु बताया ना, उसी आवृत्त चक्षु की व्याख्या है एक प्रकार से। यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वश इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्य, तो जो आवृत्त चक्षु है, तो वेद बताता है कि उसे प्रत्येक आत्मा का ज्ञान होता है। कश्चित् धीरः प्रत्येगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु, वही यहाँ पर भी गीता बता रही है, क्योंकि गीता तो उपनिषदों का सार है ना, और कठोपनिषद में कहे गए अधिक से अधिक अर्थों का गीता में वो कथन मिलता है। कठोपनिषद का गीता में अधिक से अधिक प्रभाव है, इसलिए कहीं कहीं शब्दतः और कहीं कहीं अर्थतः वैसे के वैसे ही श्लोक यहाँ पर कहे गए हैं। तो यत तो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य, इस 60वें श्लोक से लेकर के इस 68वें श्लोक तक एक प्रकार से कठोपनिषद का जो वो मंत्र है, परांचिखानि व्यत्रिणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्, इसी मंत्र का अर्थ कथन है ये 8 श्लोक। उसमें असंयमित इंद्रियों से आत्मज्ञान नहीं होता है, संयमित इंद्रियों से आत्मज्ञान होता है, ये बात बताई गई है। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रिया निगृहित हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी आत्मानात्म विवेगच जो प्रज्ञा है, यानी श्रवण मनन से प्राप्त जो परोक्ष निश्चय है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक, वह प्रतिष्ठित हो जाता है। का मतलब आभानापादक आवरण का निवर्तक दृढ़ अपरोक्ष होता है, और जब आभानापादक आवरण मिट जाता है तो फिर सर्वत्र आत्मदर्शन होता है, स्थित प्रज्ञ बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति, प्रज्ञा का प्रतिष्ठित होना है आभानापादक आवरण का निवर्तक हो जाना। आभानापादक आवरण की निवर्तक प्रज्ञा दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है का अर्थ उसे दृढ़ अपरोक्ष होता है। तो 68वें श्लोक का व्याख्यान रूप थोड़ा सा भाष्य है, इसको देखिए। इंद्रियाणां प्रवृत्तौ दोष उपपादितः यस्मात्, इंद्रिया स्वभावतः जब प्रवृत्त होती है तो मुमुक्षु का जो लक्ष्य है, तत्व जिज्ञासु का जो लक्ष्य है, प्रज्ञा स्थैर्य वो नहीं होने देता। ये इंद्रिय प्रवृत्ति में दोष है। तो एक यस्मात् तस्मात् शब्द के द्वारा अपेक्षित जो यस्मात् शब्द है उसका अध्ययन करके उस यस्मात् शब्द का यही अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। हाँ, ये तदोर नित्य संबंध, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम। तो जिस कारण से इंद्रियों की प्रवृत्ति दोष युक्त है, दोषावह है, तो इंद्रियाणाम प्रवृत्तो दोषः उपपादितः यस्मात् तस्मात् यस्य यते हे महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः यानि सर्व प्रकारैः मानसादि भेदैः इंद्रियाणि। तो सर्वशः शब्द का अर्थ कर दिया सभी प्रकार से। तो ये सभी प्रकार किसके? तो इंद्रियों के, वे हैं मानसादि प्रकार। यानी मानसादि जितने भी विषय हैं इंद्रियों के, उन सब इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों का व्यावर्तन। तो मानसादि भेद ही सर्व प्रकारे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य शब्दादिभ्य निगृहीतानि के साथ अन्वय है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। इसलिए इंद्रिय संयम और मन का संयम आवश्यक है, ये अर्थ निकला। आगे हैं ये एक प्रकरण पूरा हुआ एक प्रकार से। तो स्थित प्रज्ञ जो है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार जिसको हो गया, आभानापादक आवरण जिसका निवृत्त हो गया, उसकी बुद्धि तो पर्यवसित हो जाएगी। और जिसकी बुद्धि पर्यवसित हो जाती है उसे सर्वत्र आत्मदर्शन होता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म की अनुभूति होती है। अध्यस्त वस्तु का छेदन करके एक प्रकार से उसकी बुद्धि अधिष्ठान ग्राही बन जाती है, श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से उनके विषय में चला भी जाए मन तो वहीं सीमित नहीं रहता, शब्दादि विषयों के अधिष्ठान के रूप से उनमें विद्यमान जो तत्व है उसी का ग्रहण करता है, अधिष्ठान का ही, अध्यस्त का ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए वासुदेव सर्वमिति ऐसा, ये जो भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अवगत होने वाला नाम रूपात्मक जगत है उसकी अपने अधिष्ठान से पृथक सत्ता नहीं है, अध्यस्त की अधिष्ठान से अलग सत्ता नहीं हुआ करती, वह अधिष्ठान स्वरूप ही है, ऐसा ग्रहण सर्वत्र उसे हो रहा है। एक वो है कृतकृत्य मनुष्य, स्थित प्रज्ञ कहो या कृतकृत्य मनुष्य कहो, और एक है अभी अविद्या जिसकी निवृत्त नहीं हुई है, तो उसे तो असंयमित मन और असंयमित इंद्रियों से शब्दादि अध्यस्त पदार्थों का ही ग्रहण होगा, उनमें विद्यमान जो अधिष्ठान के रूप में परमात्म वस्तु है वो गृहित नहीं होगी। तो दो हो गए, अध्यस्त मात्र का ग्रहण करने वाले और अधिष्ठान मात्र का ग्रहण करने वाले। अधिष्ठान मात्र का ग्रहण करने वाले स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ को अधिष्ठान मात्र का ग्रहण होगा। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। इस श्लोक में जो पंडित शब्दित आत्मज्ञानी बताया है, उनको ये जो विद्या विनयशील ब्राह्मणादि उपाधियां हैं, इन उपाधियों में तो तारतम्य है, उत्कर्ष अपकर्ष है। विद्या विनयशील ब्राह्मण और कुत्ता का शरीर, इन दोनों में उपाधि में तो उत्कर्ष अपकर्ष रूपी भेद रहेगा। हाथी गौ इन सब में जो है अवांतर भेद है, लेकिन इन सब का अधिष्ठान प्रत्येक आत्मा एक है। यहाँ पर जो दो पूर्व में प्रज्ञा का अपहरण करने वाला मन बताया तत्शब्द के द्वारा, उसका अर्थ करते समय भाष्कर भगवान ने कहा था इंद्रिय विषय विकल्पने प्रवृत्तम मनः। इंद्रिय विषय विकल्पन का अर्थ कर दिया था शब्दादि विषयों का अलग अलग ग्रहण, शब्दादि विषयों का अलग अलग ग्रहण अविवेकी को होगा, वो होगा अध्यस्त मात्र में मन रहता है जिसका, उसको। और श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से शब्दादि विषय में मन पहुंचने पर भी उन्हीं शब्दादि विषयों तक सीमित न रह करके उनके अधिष्ठान में पहुंचता है। तो अधिष्ठान तो एक ही है, वो एक रूप है ब्रह्म, और उसी का श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से शब्द में पहुंचने पर भी अधिष्ठान का ही ग्रहण करेगा, रूप में पहुंचने पर भी मन रूप के अधिष्ठान का ही ग्रहण करेगा। तो वो हो जाएगा विवेकी का मन, वो अधिष्ठान ग्राही होगा। तो ऐसे दो हैं विवेकी अविवेकी, विवेक यानी स्थित प्रज्ञ और अविवेक यानी अस्थित प्रज्ञ। तो इन दोनों को, एक को तो खाली आत्मतत्व का ही ग्रहण है, एक को अनात्मा का ही ग्रहण है। तो जैसे हम लोगों को इस समय दीन है, तो दीन में सब अलग अलग अलग अलग पदार्थ दिख रहे हैं, जागृत अवस्था है हमारे लिए। और एक उल्लू कहते हैं उसको, जिसको दिन में दिखता नहीं है, रात में दिखता, उल्लू ही कहते हैं ना। तो उल्लू के लिए ये रात है इस समय, हमारे लिए जो दिन जागृत अवस्था उसके लिए वो रात है, अंधेरा है, और उसको रात में दिखता है, हम लोगों को रात में नहीं दिखता है। तो उल्लू की जो रात, अभी उल्लू की रात है, उसमें हम जग रहे हैं, का मतलब हमारे लिए वो जागृत अवस्था है, दिन है। और हमारे लिए जो रात है वह उल्लू के लिए दिन है। जहाँ हम व्यवहार नहीं कर सकते उसे रात कहा जाता है, जहाँ व्यवहार करते हैं उसे दिन कहते हैं। तो रात में हम लोग, जहाँ कोई प्रकाश आदि न हो, खाली रात्रिकालीन अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ हो, तो वहाँ कोई व्यवहार नहीं हो पाता, तो वो हमारे लिए रात है। लेकिन वहाँ अच्छी तरह से व्यवहार कर लेता है उल्लू। तो ऐसे ही ये विवेकी और अविवेकी का है। हम लोगों के लिए, अविवेकियों के लिए जो दीन है, का मतलब जागृत है, जहाँ हम जगते हैं वहाँ ज्ञानी सोया हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है मतलब वो उनको रात है। हमें श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से शब्दादि अध्यस्त पदार्थों का ही ग्रहण हो रहा है, तो हम वहाँ यहाँ जगे हुए हैं इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के विषय को देख रहे हैं। वो हमारे लिए दीन है। लेकिन इस समय भी जिस समय हमें शब्दादि विषयों का ग्रहण होता है उसी समय विवेकी को वहाँ शब्दादि विषयों के अधिष्ठान का ही ग्रहण होता है। तो जैसे हमारे लिए जो दीन है वो उल्लू के लिए रात है, ऐसे ज्ञानी के लिए जो दीन है वो हम लोगों के लिए रात है। ज्ञानी को इसी समय रूपादि विषयों में अनुभव में आता है ब्रह्म तत्व, और हम लोगों के लिए इंद्रियों के जो रूपादि विषय हैं वही दिखते हैं। तो ये अवांतर विवेकी अविवेकी का भेद है, इसे स्पष्ट किया जा रहा है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी इत्यादि से ये एक दूसरा प्रकरण शुरू हो रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल सुबह का तो हो जाएगा, कल शिवरात्रि, हाँ, लेकिन सुबह भी शायद नहीं हो पाएगा, दिन में भी नहीं हो पाएगा। तो शिवरात्रि है ना, तो कल कुछ तो संस्कार का कार्यक्रम है, फिर यहाँ की तैयारी है, तो कल तो इसके लिए अवकाश रहेगा, है ना। शिवरात्रि के बाद ही फिर कल फिर रात में जगना है, इसलिए परसों सुबह भी नहीं होगा। नरसो प्रतिपदा तो नहीं है, यदि प्रतिपदा होगी तो नरसो भी नहीं होगा। क्या क्या है,